Շնորհակալություն սիրելի ունկնդիրներ։ Այսօր հուլիսի 13-ն է, օրը ուրբաթ։ Եթերում խաչմերուկն է։ Մեր աշխատանքային հերթական շաբաթն է ավարտվում եւ մենք շարունակում ենք օրվա եթերաժամը գալիք հանդիպումների ակնկալիքով։ Ձեզ հետ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Նախ օրվա ծրագրի մասին համարոտ։ Լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Նորություններ ինտերնետպետության տիրույթներում։ Կլսեք Նար Բաբայանի անցած շաբաթվա պատրաստած սյուժեի կրկնությունը։ Հարսանեկան ամենատարօրինակ ավանդույթները Բրազիլիայում, Նեպալում, Կոնգոյում։ Խաչմերուկ հաղորդաշարը կավարտենք օրացույցով։ Այժմ ձեր ունկնդրությանն ենք ներկայացնում մշակութային լուրեր։ Ֆրանսիայից երկչախումբ կայցելի Հայաստան, այս մասին հուլիսի 12-ին մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջոնաթան Լակոտը։ Երկչախումբը կմասնակցի հուլիսի 14-ին Ֆրանսիայի ազգային տոնի կապակցությամբ նախատեսված ընդունելությանը, ապա ելույթ կունենա Երևանում, Գյումրիում, Արիշավանում։ Նույն օրը Ջոնաթան Լակոտը հայտնեց, որ Փարիզում սեպտեմբերին նախատեսվում է բացել Թումո կենտրոն։ Թումո կենտրոն կա Երևանում շտով կբացվի Մասիսում, կա Բեյրութում և Տիրանայում, նշեց դեսպանը, հավելելով, որ շտով Թումո կենտրոն հասկացությունը արժանի տեղ կգրավի Լարուսի հանրագիտարանային բառարանում։ Սա ֆրանկոֆոնիայի շրջանակում համագործակցության ցանցի տարերից մեկն է, նշեց դեսպանը։ Դիվանագետը շեշտեց, որ Ֆրանսիան ողջունում է ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի շրջանակում բիզնես համաժողովի անցկացումը։ Դա եզակի հնարավորություն կնձեռի այդ թվում հայ գործարարներին ծանոթանալու գործընկերների հետ, հատկապես բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում, հավելեց դեսպանը։ Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարությունը արժևորելով 20-րդ դարի նշանավոր գեղանկարիչ Սարգիս Մուրադյանի մեծ ավանդը հայկական արվեստում, ինչպես նաև կարևորելով վարպետի ստեղծագործությունների պահպանությունն ու հետագա սերունդներին այն փոխանցելու անհրաժեշտությունը, բոլոր մասնավոր ներդրողներին, բարերարներին և անհատներին կոչ է անում ֆինանսապես աջակցել Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի ապագա համայնքի մշակույթի տան նախասրահում գտնվող Սասունցիներ որմնանկարի վերականգնման, ամրակայման և նորոգման աշխատանքներին իրականացման գործընթացին։ Գործընթացն իրականացնելու նպատակով վարպետի ժառանգ Զարուհի Մուրադյանի նախաձեռնությամբ իտալացի մասնագետներ Արազարյանի և Քրիստին Լամուղեի կողմից սեփական միջոցներով ուսումնասիրվել և մշակվել են որմնանկարի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը, ինչը կազմում է 6.160 եվրոյին համաժեք ՀՀ դրամ։ Վերականգնման աշխատանքները Զարյանի և Լամուղեի կողմից իրականացվելու են անվճար։ Վրաստանի զբոսաշրջության ազգային վարչության տվյալներով օտարերկրացի զբոսաշրջիկները ամենից շատ այցելում են Վեստ թանգարան, որոնց շարքում է նաև ԽՍՀՄ առաջնորդ Իոսիֆ Ստալինի տուն թանգարանը։ Ստալինի տուն թանգարանը գտնվում է Գորիում, որտեղ ծնվել է ԽՍՀՄ առաջնորդը։ Թանգարանը բաղկացած է 3 հատվածից, որոնք էլ գտնվում են քաղաքի գլխավոր հրապարակում։ Թանգարանը Ստալինին է նվիրվել 1957 թվականին։ Խորհրդային Միության փլուզումից և Վրաստանի անկախացումից հետո 1989 թվականին թանգարանը փակվել է, այնուհետև վերաբացվել և դարձել է Գորիում զբոսաշրջիկների կողմից այցելվող վայրերից մեկը։ Ամերիկյան գահերի խաղը հերոստասերիալը 1 տարի անց կրկին հայտնվել է ԱՄՆ Հերոստակադեմիայի Էմմի հեղինակավոր մրցանակի հավակնորդների շարքում։ Այս մասին հայտնում է Ռիա Նովոստին, նշելով, որ այն կմրցակցի աղախնի պատմությունը ամերիկացիներ տարօրինակ գործեր թագը վայրի արևմուտքի աշխարհը սերիալների հետ։ Էմի հոբելյանական 70-րդ մրցանակաբաշխությունը կկայանա սեպտեմբերի 17-ին Լոս Անջելեսում։ 2017-ին հանրահայտ սերիալը, որը 38 Էմի մրցանակ է շահել, առաջին անգամ չէր ընդգրկվել հեղինակավոր մրցանակի հավակնորդների թվում։ Ուկրաինացի արտիստ Անդրեյ Դանիլկոն հայտնել է, որ ինքն այլևս ելույթ չի ունենա Վերկա Սերդյուչկայի կերպարով։ Այս մասին հայտնում է Ուկրաինա կետրոն։ Աղբյուրի հաղորդմամբ հրաժեշտի շրջագայությունից առաջ վերջին ելույթը տեղի կունենա այսօր Օդեսայում։ Մի տարուց երգիչը պլանավորում է մի քանի ելույթ ունենալ ուկրաինական քաղաքներում։ Երգչի խոսքով հրաժեշտի շրջագայության միջոցով ինքը շնորհակալություն կհայտնի բոլոր այն մարդկանց, որոնք հնարավորություն են տվել ֆինանսապես ապահովել իրեն և չաշխատել։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։Եթերում Խաչմերուկն է, տեղական ժամանակով 15:41 րոպե։ Իսկ այժմ կլսենք Քնար Բաբայանին։ Թե եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։

Տանիտա ES100 սարքը հագեցած է հատուկ սենսորներով, որոնք 0-ից մինչև 10 սանդղակով որոշում են մարդու ցեկող հոտի սրությունը։ Դրա համար բավական է սարքը մոտեցնել մարմնի ցանկացած մասի և մոտ 10 վայրկյան պահել։ Եթե սարքը 5 նիշից բարձր է ցույց տալիս, նշանակում է ժամանակն է լոգանք ընդունել։ Սարքի գինը մոտ 65,000 դրամ է, այն վաճառվում է դեռ միայն Ճապոնիայում։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Heart over mine, yes, I'm my father's son. I live my life just like my father's done. If he'd have told me one day that somebody'd have my heart in chains, would I believe it? No way. Made up my mind I'll never fall that way. But tell me why, every time I try to tell you it's goodbye, I can't seem to let go in my heart. I know I want to stay, what I'm trying to say. Heart over mine, yes, I'm my father's son, and I'm inclined to do as my father's done. Հաչմերուկն է եթերում, մեզ կարող եք լսել նաև Արցախ TV.am կայքի ռադիո բաժնում։ հարսանեկան ամենատարօրինակ ավանդույթները։ Բրազիլիայում կարծում են, որ հարսնացուին վայել չէ փեսացուից շուտ գալ հարսանիքին։ Լավագույն տարբերակը գոնե 10 րոպեով ուշանալն է։ Երբ հարսնացուն վերջապես ժամանում է, ևս մի խնդիր է առաջանում՝ վկաների ընտրությունը։ Նախ նրանք պետք է շատ լինեն, բացի այդ նրանց երբեք նախապես չեն ընտրում։ Սովորաբար յուրաքանչյուր կողմից ներկա է լինում 3-ական մարդ, բայց պատահում է, որ ավելի շատ է լինում։ Արդյունքում վկաների քանակը կարող է 20-ի հասնել։ Այս ավանդությունը հունուց է գալիս, երբ կարծում են, թե նմամոտեցումը հնարավորություն է տալիս նորապսակներից շեղել չար ուժերի ուշադրությունը։ Այսօր վկաների խնդիրն ավելի հեշտացել է, նրանք ընդամենը լուսանկարվում են նորապսակների հետ։ Նեպալում նեղ շրջապատում հարսանիք հանելն ընդունված չէ։ Հարսանիքին հրավիրվում են երկու կողմերի ոչ միայն հարազատները, մտերիմները, աշխատանքային ընկերները, այլև վերջիների հարազատներն ու մտերիմները։ Այնպես որ լովին կարող ես ներկա լինել, ասենք, ամուսնու զարմիկի ընկերոջ եղբոր հարսանիքին։ Ավելին, հարսանիքին կարող է մասնակցել նույնիսկ զբոսաշրջիկները։ Միևնույն է, նորապսակները ամեն յորորդ հյուրին չեն ճանաչում։ Գլխավորը ծրարի մեջ խորհրդանշական գումար դնելն ու այն նորապսակների նվիրելն է։ Կոնգոյում հարսանիքը պատասխանատու գործ է, հետևաբար դրան պետք է լուրջորեն մոտենալ։ Այդպես են մտածում Կոնգոյի բնակիչները։ Ողջ արարողության ժամանակ ամուսիններին արգելված է ոչ միայն ծիծաղել, այլև ժպտալ։ Այդ պատճառով է լուսանկարներում նորապսակներն ասես այնքան էլ երջանիկ չեն լինում։ Աշխարհն է իմ արևատակ, համ իմ կյանքը, համ կյանքից էլ տակ, ախ ինչ լավ են նկատելը, սիրտս քո սրտին գտնելը, որ ապրեն ամբողջ սիրո մի կյանք, մեր սիրով մենք կհասնենք լուսնի, իմ արև մերն է Ko lusi, du im sernesi machtiga, im serti siras tariga, vor yerkem im sera komasi. Kone im siroch serti voch sera. Հասնող սիրո խոսկերը, ու հիմա իմ սիրտն է քեզ տալիս, Քոնն է իմ սիրող սրտի ողցերը, Քո սիրո շնչով ապրում է սիրտն ու իմ հոգին, Թող այսօր վառվեն բոլոր լույսերը, ու լինեն երգերը սեր իմ քո Up. ինչպես միշտ այսօր էլ խաչմերուկ հաղորդաշարը կավարտենք օրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Ջոն Դին, անգլիացի մաթեմատիկոս, աստղապետ, աստղաբան, Եղիզաբեթ առաջնի խորհրդատուն, Գերման Հելմերը, ավստրիացի ճարտարապետ, Վարդան Ատարյանը, հայ արձակագիր լրագրող, Սր Պատրիկ Հյուս Թյուարտը, կինոյի թատրոնի և հեռուստատեսության բրիտանացի դերասան, Ժակ Պերենը, ֆրանսիացի դերասան, ռեժիսոր, կինոպրոդյուսեր, Հարիսոն Ֆորդը, ամերիկացի դերասան, պրոդյուսեր, Էրնո Ռուբիկը, հունգար գյուտարար, քանդակագործ, ճարտարապետ, աշխարհում հայտնի խաղալիքների, այդ թվում Ռուբիկ կուբիկի հեղինակը, Յառնո Տրուլին, իտալացի ավտոմրցաշավորդ, 1997-ից մասնակցել է Ֆորմուլա 1-ի մրցումներին։ Խաչմերուկ հաղորդաշարի շաբաթվա թողարկումն ավարտվեց։ Հաճելի հանգստյան օրեր ձեզ։ Այժմ խոսափողը փոխանցում ենք մեր գործընկեր Սելյան Կարապետյանին։